Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 11. Трэцяга ліпеня 1994 году беларускае тэлебачанне пачало паказ чатырохсерыйнага дакументальнага тэлевізійнага фільма «Пасля перамогі», створанага калектывам творчага аб'яднання «Тэлефільм» да 50-й гадавіны з дня вызвалення Менска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэта менавіта дзень вызвалення Менска, а не ўсёй Беларусі, як сталі называць свята па загаду Лукашэнкі. Аўтарам сцэнарыя фільма і ягоным вядучым у кадры і за кадрам быў я. Па форме гэта фільм-маналог, падмацаваны дакументальнай кінахронікай, монтаж якой зрабіў пастаноўшчык тэлестужкі, рэжысёр БТ Валерый Жыгалка. Я не прэтэндаваў на глабальнасць, на ўсебаковы аналіз вайны ва ўсім ейным маштабе, распавядаў адно пра сваю вайну, пра тое, што бачыў на свае вочы, што перажыў. Але, вядома, быў у маім распавядзе і роздум над тым, што давялося ўбачыць і перажыць у акупаваным Менску ў партызанах. Ішла гаворка пра тое, што я зразумеў, асэнсаваў пра шмат год пасля вайны, чаго не мог зразумець і асэнсаваць падлетак, і з прычыны ўзросту, і з прычыны ідэалагічнай зашоранасці. Гэтак мой зрок з дзён маленства школілі, шкельцы гэткі ў зрэнкі ўпёрлі, што мог я адрозніваць толькі два колеры – белы і чорны. Аднак у фільме не было нічога такога, акрамя фактаў маёй уласнай біяграфіі, пра што нікім і ніколі да мяне не было сказана. Таму мяне ашаломіла рэзка адмоўная, ды што там раз'юшаная рэакцыя на фільм з боку ветэранаў вайны. Яшчэ раз давялося пераканацца, што ў пераважнай большасці ветэранаў стэрэатыпы савецкага мыслення настолькі трывалыя, што іх немагчыма выбіць з мазгоў ніякімі, нават самымі неабвержнымі фактамі. Любое слова, якое супярэчыць савецкім догмам і мітам, сустракаецца ў штыкі, а таго, хто такое слова скажа, падымаюць на штыкі. Адразу пасля паказу фільма ветэранская арганізацыя заводскага района Менска звярнулася да генеральнага пракурора Беларусі з патрабаваннем узбудзіць супраць аўтара крымінальную справу за паклёп на вялікую айчынную вайну на ветэранаў. Аўтар быў названы БНФ-аўскім правакатарам, здраднікам, ідэалагічным дыверсантам, увесь набор ярлыкоў 37-го году. Асабліва абураліся ветэраны тым, што аўтар нібыта прыніжвае само гістарычнае значэнне вялікай айчыннай, выгаражвае калабарантаў, знаходзіць станоўчыя моманты ў іхняй дзейнасці. У мяне было ўражанне, што аўтары зварота да пракурора проста не бачылі фільм, таму што я казаў у фільме зусім адваротнае, што памыляюцца тыя, хто глядзіць на вайну, якую мы называем вялікай айчыннай, як на вайну не нашу, чужую нам, беларусам, вайну паміж двумя тыранамі. Нельга вырываць вялікую айчынную з агульнага кантэксту другой сусветнай, з кантэксту глабальнай бітвы з германскім нацызмам, які ў той гістарычны момант быў галоўнай пагрозай будучыні чалавецтва. Таму біўся з Гітлерам увесь свет, усе вялікія заходнія дэмакраты – ангельская, французская, уся ўкапаваная немцамі Еўропа, злучаныя Штаты Амерыкі. Што да калабарантаў, то я гаварыў у фільме, што і заходнія дэмакраты, і калабарантаў па галоўцы не гладзілі. Францыя расстраляла П'ера Лаваля, прэм'ера калабарантскага ўрада, і пасадзіла ў турму былога свайго нацыянальнага героя маршала Петена за тое, што хаўруснічаў з Гітлерам. Пакаралі калабарантам і ва ўсіх астатніх вызваленых краінах заходняй Еўропы. У той жа час я казаў, што сёння праз паўстагоддзя пасля вайны мы не павінны судзіць усіх беларускіх калабарантаў аднолькава. Трэба разабрацца ў лёсе кожнага, у ступені віны таксама. Суд гісторыі не ваенна-палявы суд, тым больш не пасяджэнне НКВДскай тройкі. Генеральны пракурор, праўда, сам на зварот ветэранам не адрэагаваў. Іхнюю заяву пракуратура пераслала на студыю тэлефільм для азнаямлення. Ліберальныя яшчэ былі часы. Фільм доўга не паўтаралі, але у 1998 годзе зноў былі паказаны ўсе чатыры серыі, пасля чаго з адным з ветэранам, адстаўным генералам Анатолем Быкавым, здарыўся цяжкі ідэйны прыпадак. Памятаю, мне было асабліва прыкра, што ідэйна-прыпадачны генерал носіць дарагое мне прозвішча Быкаў. У газеце «Славянскі набат» ніхто ўжо, напэўна, не памятае, што напрыканцы 90-х выходзіла такая газета в орган камароўскага рынка. Генерал абрынуўся на фільм з разгромным артыкулам. І зноў я быў ашаломлены, бо бравы генерал знайшоў крамолу нават у маім распавядзе пра Карлушу Юдзіна, пра тое, як яго не пусціла ў партызаны маці. Я распавядаў пра гэта ў другой серыі і сказаў, правільна зрабіла маці, што не пусціла Карлушу ў лес. Шчасце, што ён пашкадаваў яе і не пайшоў. Калі б у мяне была маці, калі б яна была жывая, яна, напэўна, б не пусціла мяне таксама. На падставе гэтых маіх выказванняў генерал абвінаваціў мяне ў антыпатрыятызме, у пропаведзі непраціўлення злу насіліям, у тым, што я раскайваюся, шкадую, што пайшоў у партызаны. Як не сумецца, прачытаўшы такое, размова ж ідзе пра дзяцей, пра 12-гадовых хлопчыкаў. Як чалавек не разумее, што гэта зверства, а не патрыятызм, калі маці адмаўляюць у праве не пусціць на смерць сваё дзіця, бо хіба не дзіця 12-гадовы хлопчык? Міжволі думаеш, што, відаць, бравы генерал ніколі не быў хлопчыкам, якому шкада сваю маму, калі яна плача і пакутвае, баіцца за яго, а такімі нарадзіўся на свет у генеральскіх пагонах і кароткім курсам гісторыі КПСС у мазгах. Ці не такія твердакаменныя артадоксы, сапраўдныя бальшавікі, унеслі ў сярэдзіне 30-х гадоў мінулага стагоддзя папраўку ў крымінальны кодэкс, якая дазваляла прымяняць вышэйшую меру пакарання – расстрэл у дачыненні да грамадзянаў СССР, якія дасягнулі 12-гадовага ўзросту. Граміў мяне генерал за маё спачуванне жанчынам, старым бабулям, усім тым людзям, якія былі пад акупацыяй. Ён пісаў з абурэннем. Валянцін Тарас ледзь не з замілаваннем прыводзіць прыклады халуйскага падпарадкавання акупантам. Пралі бялізну гітлераўскім афіцэрам, даглядалі ў якасці санітарак параненых нямецкіх салдат, выконвалі любую брудную работу, толькі дзеля таго, каб выжыць. Са спачуваннем распавядае Валянцін Тарас пра мастака Гусева, які за пайку хлеба маляваў партрэты акупантаў, і абураецца, што савецкая ўлада потым пакарала яго за тое. Маўляў, нікога не забіў, нікому нічога кепскага не зрабіў, а 4 гады адсядзеў у савецкай турме. Так з цяжкім уздыхам заканчвае свой распавяд пра мастака-здрадніка наш чуллівы непраціўленец злу гвалтам крывадушны пацыфіст Валянцін Тарас. Дарэмна пытацца ў чалавека з такім мысленнем, у чым вінаватыя мільёны жанчын з малымі дзецьмі на руках, у чым вінаватыя ўсе тыя, хто раптоўна апынуўся на тэрыторыі, якую мудрае кіраўніцтва Савецкага Саюза на чале з геніем усіх часоў і народаў Сталіным бездарна здало захопнікам. што павінны былі рабіць гэтыя жанчыны і бабулі, пагалоўна скончыць жыццё самагубствам, але не праць бялізну нямецкім жаўнерам за кавалак хлеба, не ісці на працу ў нямецкія сталоўкі дзеля магчымасці прыносіць дзецям недаеткі, не ісці ў санітаркі нямецкіх шпіталяў дзеля таго ж кавалка хлеба для галоднай дзятвы. І мастак Мікалай Іванавіч Гусем, на руках у якога былі дзве маленькія дачкі і хворая, прыкаваная да ложка жонка, таксама павінен быў скончыць жыццё самагубствам, каб не пісаць партрэты нямецкіх афіцэраў дзеля ўратавання сям'і ад голаду. Калі патрабуюць такога патрыятызма, то я антыпатрыёт, таму што не людажэрца. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.